Mitambo ya ungozwa na Eric Umana. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari mchana wa leo, na tuanze na muhtasari wake. Kutathmini utekelezwaji na kuheshimisha makubaliano ya Arusha kabla ya mchakato wote wa uchaguzi. Kuwatuma wachunguzi wa kimataifa wa polisi na askari jeshi kukiwemo vikosi vitakavyolindia usalama na siasa utakaorejea nchini. Ni baadhi ya mapendekezo ya wanasiasa waliokuwa katika mazungumzo ya mjini Arusha yaliyotamatishwa Jumatatu hii. Mahakama Kuu ya Mkoa wa Gitega imewakatia kifungo cha maisha watu wanne waliohusika na mauaji ya kinyama dhidi ya mwendesha pikipiki mkoani hapo. Ugenini tutamulikia tetemeko la ardhi nchini New Zealand, na pia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo zaidi ya magari 100 na ndege za kijeshi yatatumiwa na tume ya uchaguzi katika chaguzi za mwezi Disemba mwaka huu. Kuna hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Kutathmini utekelezwaji na kuheshimisha makubaliano ya Arusha kabla mchakato wote wa uchaguzi. Kwa tuma uchunguzi wa kimataifa wa jeshi la polisi na askari jeshi kukiwemo vikosi vitakao walindia usalama na siasa watakao rejea nchini, ni baadhi ya mapendekezo ya wanasiasa waliokuwa katika mazungumzo ya Arusha yaliyotamatishwa Jumatatu hii. Katika waraka, wanasiasa hao waliosaini baada ya mazungumzo hayo wanaomba shirika la Umoja wa Afrika, lile la Umoja wa Mataifa, kuweka mfumo mpya wa majadiliano. Yaliomo katika waraka huyo tuasumewa na mwenzetu na Miandaikeje. Katika waraka huyo uliosainiwa na wajumbe wa vyama vya upinzani walioshiriki awamu ya tano ya mazungumzo ya Arusha, wanasema katika waraka huyo una mapendekezo ambayo yanahitajika ili mazungumzo haya ya nje ya nchi yazae matunda. Kuhusu chaguzi zinazotarajiwa, wanasiasa hao wanaomba ili uandaliwe katika hali ya usalama, kunyanyaswa kwa wapinzani wa serikali kusitishwe. Wanaomba pia wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wazipokonywe. Katika waraka huyo, wanasiasa hao wanaomba mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya na lile la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumwa waangalizi, kukiwemo vikosi vya kimataifa ambavyo vitasaidia kulinda usalama wa wanasiasa watakayorejea nchini. Katika hali ya kuleta mwafaka wa kisiasa, wanaomba vyama vilivyogawanywa kurejea kuwa chama kimoja, wakitoa mfano hapa vyama vya FNL, IPRONA na IPD Zigamibanga. Wanasiasa hao wa upinzani wanaomba pia wanasiasa waliko korokoroni waachiliwe huru, na wanasiasa na wanachama wa mashirika ya kiraia ambao wanafuatilia na vyombo vya sheria nchini hapa, mashtaka dhidi yao yatupiliwe mbali. Wanaomba pia katika waraka huyo vyombo vya habari vya kibinafsi vilivyofungwa vifunguliwe, huku wanasiasa wakipewa fursa zinazolingana katika vyombo vya habari vya serikali. Wanasiasa hao wa upinzani waomba pia kuwepo kitengo huru ambacho ni husika na kutatua matatizo ya kisheria. Kwa kumalizia waraka huyo, wanasiasa hao wa upinzani wanaomba mashirika kama Umoja wa Mataifa, shirika la Umoja wa Afrika na mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika Mashariki kutekeleza baadhi ya hatua zilizochukuliwa na taasisi hizo dhidi ya Burundi, wakiomba pia mashirika hayo kuweka mfumo mpya wa majadiliano. Shukran na Miandaikeza. Baadhi ya wanasiasa waliokuwa kwenye mazungumzo mjini Arusha wamependekeza uendelezaji wa mazungumzo yasimamiwe na ukanda wa Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na shirika la Umoja wa Mataifa. Mmoja miongoni mwa wanasiasa, bwana Anicet Niyonguru, anafahamisha kwamba msuluhishi katika hotuba yake ya kutamatisha mazungumzo amefahamisha kwamba kuna hitajika njia nyingine inayoweza kusababisha kuwepo maelewano. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ibiganiro biraheze ikivuyemo nuko twatanze intumbero. Majadiliano kwa sasa yamefikia kwenye hitimisho. Matokeo ni kwamba sisi kama wanasiasa wa upinzani tumeweza kutoa mapendekezo yetu ya namna majadiliano mengine yanaweza kuendelea kupitia njia mubadala. Msuluhishi msaidizi ambaye ni rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa binafsi ametamka bayana kuwa duru hii ya tano ndiyo ya mwisho anayoendesha akiwa msuluhishi. Ndiyo sababu tumependekeza inchi zinazojumuika kwenye muungano wa Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na Shirika la Kimataifa la UN wazingatie tatizo la mgogoro unaojiri nchini Burundi ili lipatishiwe jawabu maridawa, kwa sababu majadiliano ya namna inchi yaweza pata amani hayawezi yakakomea hapa. Kwa pande wake Jean Didier Mutabazi, kiongozi wa chama cha kisiasa cha Radebu, ana hakubaliani na yaliyotangazwa na aliyokuwa katika mazungumzo mjini Arusha. Mwanasiasa huyo anafahamisha kwamba mazungumzo hayo yasiendelee kutokana na kwamba yanayojadiliwa hayana tena umuhimu. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Sababu ambayo inayopelekea waliohusika na mauaji wa shujaa wa demokrasia Mheshimiwa Melchior Ndadaye kutojulikana na kutofuatiliwa na vyombo vya sheria ni kutokana na kwamba waliomalizia maisha kinara huyo waliendelea kutawala nchi hii. Hiyo ni moja mwa majibu waziri wa sheria Emel Laurentine Kanyana alitoa mbele ya baraza la Senate Jumatatu hii wakati alipokuwa akifafanua mabadiliko ya sheria inayohusu tume ya ukweli na maridhiano. Mashimo yanayopatikana katika makutano ya barabara za Boulevard du Peuple Murundi na ile ya Uprona mjini kati hapa Bujumbura husababisha ajali. Hayo yasadikishwa na madereva na raia wa kawaida wanaotumia barabara hizo. Baadhi ya watembea kwa mguu wanasema huwa magari ya wanarushia tope kipindi cha mvua kutokana na mashimo hayo. Raia hao waomba idara husika kushughulikia mashimo hayo kwa kuyaziba. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Richard Kubarugira aliyezuru eneo hilo. Mahakama Kuu ya Mkoa wa Gitega imewatia hatiani na kuwakatia kifungo cha maisha mabwana Dushime Eloge, Arakaza Janti Elvis Irakoze Pacific na Shimirimana Jean-Marie katika kesi ya papo hapo wakishtumiwa kumuua kinyama mwendesha pikipiki anayejulikana kama Nezichi Mabed. Bwana Kizimana Eric ameshtumiwa kuhifadhi pikipiki iliyoibiwa na kundi hilo na hivyo kukatiwa kifungo cha mwaka mmoja gereza. Na sasa tumulikie yanayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea malori na ndege za jeshi vitakavyosafirisha vifaa vya uchaguzi wa mwezi Disemba kulingana na nia njema ya DRC ya kutoa msaada wote wa kimataifa kwa uchaguzi huo kwa mujibu wa serikali ya DRC. Magari 150 aina ya Kamaz yaliyotengenezwa Urusi yameegeshwa mbele ya makao makuu ya tume huru ya uchaguzi CENI kwa mujibu ya RFI Kiswahili. Vifaa hivi ni vya jeshi la DRC na baada ya uchaguzi vitarudishwa kwenye kambi vilivyotoka, amesema Crispin Atamatabe, waziri wa ulinzi wa DRC. Uchaguzi mkuu unaojumuisha uchaguzi wa urais, uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa magavana utafanyika tarehe 23 Disemba baada ya kuahirishwa mara mbili mwishoni mwa mwaka 2016 na mwishoni mwa mwaka 2017. Wagombea 21 watawania katika uchaguzi huo kumrithi Rais Joseph Kabila ambaye anasalia na miezi 18 ya kuongoza nchi hiyo kubwa Afrika ya Kati yenye ukubwa wa kilomita mraba milioni 2.3. Kabila alimteua waziri wake wa zamani wa mambo ya ndani Emmanuel Ramazani Shadari kama mgombea wa wengi katika uchaguzi wa rais. Wapinzani wanataka kuwasilisha mgombea moja, lakini bado hawajaweza kubaliana kuhusu jina la mgombea huyo. Na tetemeko la ardhi lenye ukubwa au wa 6.2 katika vipimo vya Richter limepiga leo Jumanne asubuhi kaskazini mwa kisiwa cha New Zealand. Shirika la Marekani linalohusika na masuala ya majanga asili USGS limebaini kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Kitovu cha tetemeko hilo kimegunduliwa kwenye urefu wa kina wa kilometra 228, karibu kilometa 63 mashariki mwa mji wa New Plymouth upande wa magharibi wa kisiwa. Hakuna hasara yote iliyotokea wala dalili zozote za tsunami kwa mujibu wa USGS. Kisiwa cha New Zealand kimekuwa kikikabiliwa na majanga asili, na hali hiyo imekuwa ikisababisha uharibifu mkubwa. Na tutamatishe taarifa hii ya habari kwa habari za michezo. Aliyekuwa mkufunzi wa timu ya Real Madrid, Mhispania Julian Lopetegui, ameweza kukabidhiwa mikoba yake na bodi na ukurugenzi wa timu hiyo. Hapo ni baada ya timu hiyo ya Real Madrid katika El Clasico ya Jumapili kunyukwa mabao 5-1 na wapinzani wake wa jadi FC Barcelona. Mhispania huyo ambaye alikuwa ana miezi 4 katika akiongoza timu hiyo ya Real Madrid ameondolewa katika timu hiyo na nafasi yake kuchukuliwa na Santiago Solari ambaye alikuwa akifunza timu ya pili ya Real Madrid. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa fundi mitambo Eric Imana. Langu jina ni Bali ni Vyarimana. Tukutane tena saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi. Kwaheri.